خندان از لامکان رسیدی گویی زیار داری از یار ما چه دیدی از یار ما چه دیدی ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی گویی زیار داری از یار ما چه دیدی خندان و تازه روی سرسبز و مشکوی همرنگ یار مایی یارنگ از او خریدی همرنگ یار مایی همرنگ یار مایی یارنگ از او خریدی یارنگ از او خریدی همرنگ یار مایی یارنگ از رو خریدی ای فصل خوش چو جانی بز دیده ها نهانی اندر اثر پدیدی در ذات ناپدیدی هم رنگ یار مایی هم رنگ یار مایی یارنگ از او خریدی یارنگ از او خریدی چرا نخندی از هجر باز رستی ای عبد چون نگری از یار خود بریدی گویی زیار داری گویی زیار داری از یار ما شدی از یار ما چه دیدی ای باغ خوش بپرور این نورسیدگان را ای با خوش بپرور این نورسیدگان را کهوال آمدن شان از رد می شنیدی از رد می شنیدی در رقص اندر آمد با یاد آن که روی گزیدی، با یاد آن که روزی بر وسم می‌وزیدی. ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی، گویی زیاد داری از یار ما چه دیدی، گویی زیاد داری، گویی زیاد داری از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. O, śmiejąca się wiosno, przyszłaś z bezkresu. Wyglądasz jak ukochana, pachniesz ukochaną. Co widziałaś u naszej ukochanej? Uśmiechasz się i masz świeże lica, jesteś zielona i pachniesz piżmem. Nosisz kolor naszej ukochanej, to od niej go kupiłaś? Hojna w dobroci, jesteś jak najdroższa, przed spojrzeniami ukryta, widoczna poprzez znaki, w substancji niewidoczna. Kwiecie, czemu się nie śmiejesz po tym, jak umknąłeś od rozstania? Chmuro, czemu nie płaczesz po tym, jak oddzieliłaś się od ukochanej? Ogrodzie miły, pozwól dobrze rosnąć tym nowo przybyłym, odkąd usłyszałeś o ich przybyciu od burzy. Wietrze, wpraw gałęzie w taniec, ku pamięci tych dni, kiedy wiałeś na połączenie. Pachniesz ukochaną, co widziałaś u naszej ukochanej? To Alireza Eftekhari otwiera nasze dzisiejsze, pierwsze w nowym roku, pierwsze wiosenne spotkanie. Mamy rok 1396. No proszę, jak to się porobiło. Alireza Eftekhari z płyty Shabe Ashegan, muzyka skomponowana przez Jalala Zolfonuna. Tu na Neju grał Jamshid Andalibi. No, Jalala Zolfonun pojawia się na tej płycie niezwykle sporadycznie, ale skoro już go tutaj mamy, to grzechem byłoby nie posłuchać tej płyty jeszcze w jednym fragmencie. چو تو گوهرم نیا Chochogo haram na yon. Zepyat morad khod ra. Zepyat morad khod ra. Do se roz terkerdem. Do se roz terkerdem. Che morad man zahmes. Che morad man zahmes. Che moye serem nayam. خردم بگو بهتر ز مسافران گردون چه شکست فان شستی که مسافرم نیامد چه شکست فان شستی که مسافرم نیامد که مسافرم پرید سوی بامت زنم کبوتر دل چو پرید سوی بامت زنم کبوتر دل بفقان شدم چو بلبل بفقان شدم چو بلبل که کبوتر نیامد که کبوترم نیامد چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان چه همای ماندن با چه همای ماندن با که برابرم نیامد که برابرم نیامد برو ای تن پریشان تو با دل پشیمان که زهر دوتا نرستن که زهر دوتا نرستن دل دیگرم نیامد دل دیگرم نیامد دل دیگرم شب عاشقانی چه شبی دراز باشد تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد تو بیا که زولی شب در صبح باز باشد Thank you. Alireza Eftekhari, Jalal Zulfunun i Jamshid Andalibi, między innymi ci muzycy wzięli udział w nagraniu tej płyty Shabe Ashegan, czyli Noc Zakochanych. A my jesteśmy w perskim ogrodzie, ogrodzie pełnym wrażeń, zmysłów, ale też i ogrodzie przeznaczenia. Dziś rośnie w nim naprawdę wiele, wiele różnych gatunków kwiatów. Poza muzyką klasyczną, która zaczyna nasze spotkanie, są też i jazz, i hip-hop, a nawet muzyka symfoniczna. To dziś powinno się pojawić jeszcze przez najbliższe, no w tym momencie już nieco trochę ponad więcej, półtorej godziny. Natura, nie tylko ta wiosenna, musiała być kiedyś jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą muzą dla artystów. Potem człowiek chyba zaczął się troszeczkę od niej odłączać, a przynajmniej w tej naszej tutejszej lokalnej kulturze. Ale to właśnie do natury odwołuje się pochodzący z Azerbejdżanu Rain Sultanov, saksofonista, który zresztą w zeszłym roku pojawił się w Polsce. Rain na swojej nowej płycie konkretnie odwołuje się do rodzinnych stron, do rodzinnego kraju i do pewnych szczególnych miejsc, które ewokują w nim taką muzykę, jaką zaprezentował na swojej najnowszej płycie, która nosi dość znaczący tytuł, czyli Inspirowana naturą. Thank you. Oczywiście, że to Radio Teheran, drogi słuchaczu Tomaszu. W Radiu Teheran jazz przecież też się pojawia. Ostatnio z jazzem z Azerbejdżanu słyszeliśmy się chyba w lato ubiegłego roku, jeśli się nie mylę, po tym jak ukazała się wspólna płyta, kurdyjska płyta. Haunia z Keyhana Kalhora, z wokalistką Aynur, z Cemilem Goçkirim i azerskim właśnie pianistą Salmanem Gambarowem. Wtedy też sięgaliśmy po odrobinę azerskiego jazzu. Ja się zobowiązywałem, że może w najbliższym czasie sięgniemy trochę częściej po taką muzykę. Z tego oczywiście nic nie wyszło, jak można było się spodziewać, no ale teraz nadarza się kolejna okazja. To płyta Reina Sultanowa, azerskiego saksofonisty. Najpierw na południowe stoki Kaukazu, do najpopularniejszej azerbejdżańskiej wioski Lahić zabrał nas Rain. Wyobrażam sobie, że tę dramaturgię budują cienie chmur biegnące przez góry. No a chwilę później byliśmy już na Półwyspie Apszerońskim. Na pianinie, na tej nowej płycie Raina Sultanowa, płycie zatytułowanej Inspired by Nature, gra Shahin Novrasli. Mam wrażenie, że chyba znany dość dobrze azerski pianista. Przyznam szczerze, że w 2014 roku odłożyłem gdzieś trochę na bok jego płytę, która wtedy się ukazała. Przymierzałem się do jej prezentacji, chociażby w fragmentach w Radiu Teheran. Jakoś chyba nic z tego nie wyszło, jeśli mnie pamięć nie myli. No to teraz w takim razie nadarza się dobra okazja. Shahin Novrasli najpierw na płycie Raina Sultanowa, a teraz na swojej własnej solowej płycie. No nie do końca solowej, bo to będzie płyta nagrana w tercecie, płyta Bayati. Najpierw coś bardzo znanego, choć przepuszczonego przez modalny filtr Mugamów, który Shahin Novrasli prezentuje w swoim stylu. To rodzaj muzyki, który wyrasta, podejrzewam, chyba najsilniej z tradycji zapoczątkowanej przez Wagifa Mustafa Zadeha, bodaj najsłynniejszego azerskiego pianisty. No a później już coś zdecydowanie bardziej azerskiego właśnie. Thank you. Shahin Nowrasli i jego trio, czyli oprócz pianina jeszcze kontrabas i perkusja. No tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie z azerbejdżańskim jazzem. Agnieszka pisze, że jazz może jej nie usypia, ale ponieważ postanowiła sypiać co najmniej 5 godzin dziennie, to zaraz się wyłącza, a trudniej by jej było, gdybyśmy zaczęli od dabkę czy od popu z lat 70. No to może jeszcze zdążył usłyszeć nową piosenkę Mohsena Namju. Jeśli się nie mylę, to sympatia do tegoż artysty swego czasu nas połączyła. Tym bardziej cieszę się na tę nową piosenkę Mohsena Namju, że naprawdę z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Mohsen Namju wraca do swojej bardzo, bardzo wysokiej formy. To pojedyncza piosenka, chyba nie zwiastująca żadnej całej płyty. Co ciekawe, można ją nabyć tylko bezpośrednio od artysty. Bezpośrednio na jego stronie. Moje zamówienie było zamówieniem numer 515. No i cóż, to piosenka, do której Mohsen Namju zaprosił bardzo znanego artystę pochodzącego z Buszeru, który nie tylko śpiewa, ale też gra na tonbaku, gra na tabli, gra na nejanbunie, chociaż nie w tej piosence, tutaj tylko na tonbaku oraz śpiewa. To Habib Meftah Bushehri. Swego czasu w latach 90. razem z tancerzem Saidem Shanbezadehem tworzył bardzo znany zespół Shanbezadeh właśnie w Paryżu. Z tym zespołem koncertowali, podróżowali po całej Europie i nie tylko, jeśli dobrze pamiętam. Shanbezadeh został w Paryżu, natomiast Habib po kilku latach wrócił do Iranu. Tam nagrał kilka płyt. No ale opowiedzieć jego historię pewnie jeszcze zdążymy. Natomiast chciałbym tu się skupić na piosence Mohsena Namju, w której Habib jest gościem, chociaż bardzo znaczącym. Proszę zwrócić uwagę na to, że tonbak na przykład będzie brzmiał dużo głośniej niż setar. Piosenka nosi tytuł Kurtanidze i nawiązuje w sposób bezpośredni do Eldara Kurtanidze, gruzińskiego zapaśnika, który kilkukrotnie mierzył się ze słynnym irańskim zapaśnikiem Alirezą Heydarim na przełomie XX i XXI wieku. Alireza Heydari z Luką Kurtanidze, z Eldarem zwanym Luką Kurtanidze, wygrał dopiero za ostatnim, czwartym razem na igrzyskach w Atenach w roku 2004. Wcześniej przegrał dwukrotnie na przykład mecz o złoty medal Mistrzostw Świata w Teheranie w roku 2002, w Nowym Jorku rok później. No a piosenka Kurtanidze, którą za chwilę usłyszymy, opowiada poza tą jakby najnowszą częścią historii, którą mniej więcej właśnie przedstawiłem, też tło historyczne, bardzo swoiście zresztą dla Mohsena Namju, pojęte mieszanie różnych elementów tutaj ma miejsce. W tle rozgrywa się historia starsza, czyli historia wojny persko-rosyjskich z początku XIX wieku, po których Rosja odebrała Iranowi tereny Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, przejęła kontrolę nad Tadżykistanem, Turkmenistanem, czyli obszarami tradycyjnie i kulturowo z Iranem, przynajmniej swego czasu związanymi. Tadżykistan do tej pory związki z Iranem jak najbardziej utrzymuje. W opowieść też wpleciona jest piękna Gruzinka, bo to po gwałcie rosyjskiego żołnierza na niej miała wybuchnąć właśnie wojna między Persją a Rosją. To tyle może opowieści, a teraz wreszcie nowa piosenka Mohsena Namju, Kurtanidze. Gürcistan'ım ra